Szelerini, łowca świni. Jedziemy z tym, GE, bandyta mikrofonu. Jedziemy z tym, jedyny, niezastąpiony Matteo Puccini. Jedziemy z tym. Jedziemy z tym. Jedziemy z tym. Pa, pa, pa, zero, jeden, dziewięć. Go! Ten kawałek podłogi jest mój. Teraz ja, wszyscy w nogi i chuj. Stój, baczność, odłamkowym ładuj. Oni nie uciekną od pocisków gradu. Chodu, zimny wkląszczy się od lodu. Żeby nienawidzić, dam ci tysiąc powodów. Ziom, byle do przodu, byle do spodu. Cech mistrzów zawodu, masz klucz do dekodu. Ja Hakbar, studio hospodar. Calamity Klein jak MC Solar. Jak kaczka, mordę będę dar. Mam dar, mam hajs na bar. Rap Wunderbar, tu dziad i Szelerini na pierwszej linii. Rap Beduini, weszli dla limuzin. Inni, mini, majni, masz wynik. Inni, szatani, szpady, stajni, kuzyni. Tak czyni jak mówi, inaczej nie lubi, inaczej się zgubi. Don't dziad MC Tuwim. Z Europy peryferii flow. Salwa szpady artylerii, ziom. Zdrowie, inżynierowie, nikt się nie dowie. Kładziemy lachę na petrobudowie. Sam powiedz, to gówno się nie mieści w głowie. Puszczamy rap obieg, jak killer ten towiec. Płonący wieżowiec, leje z gęby żar. Stary hip-hopowiec, na bitach zęby zjadł. Na bok sentymenty, rapu kręty szlak. Pizgam jak jebnięty, rap to wentyl brak. A ja, szpady, szpary, hej. Szpady, szpary, ho. Wietrze ze mną biej, ogniu ze mną krocz. Co tu kacić, co tu kryć, szpady, szpady lubią pić. Dymić do księżyca wyć, prosto po swojemu żyć. Szpady, szpady, hej, szpady, szpady, ho. Wietrze ze mną biej, ogniu ze mną krocz. Co tu kacić, co tu kryć, szpady, szpady lubią pić. Dymić do księżyca wyć, prosto po swojemu żyć. Szelerini, wesele na ciele, blizny i tłuszcz. Niewiele się zmieniło, niosę kani z rysów. Tańczy whisky i luczkę, cyfry i suszle. Przemielimy bębny, mamy cyfrych i grów. Wjeżdżam na dzielnie jak ta czarna wołga. Jadę powoli jak załoga czołgu. Kreślę te linie jak banda po kątach. Poznaj the best of flow z pandemonium. Oh, to kodek jest Spitfire, tej. Trzeci nam zup filmamy, tej. Nie muszę nic w finale. Dalej turlam głasy czy Mick Jagger. W szafce na stres mam. I dalej uprawiam se po taktach parkour. I patrzę jak kapie se napal na bluk. W państwie absurdów i zaległych faktur. Na łbie mam kaptur i lustra tych lupach. Flohasa w murach jak smog w naszych płucach. Jadę jak jedzie zebana do Busan. Posę niektórym drzepę to wystrugał. Pół na kontuar, aż maragdy w kieszeń. Zwisa jak stalaktyt, co chcesz powiedzieć. Znów baragdy niczym dopik na zniesień. Patrz jak se latam syp 10 na 10. Oh, to kodek jest Spitfire. Oh, to kodek jest Spitfire. Oh, to kodek jest Spitfire. Hey. Przecinam z firmament, oh. To PDG Spitfire, oh. To PDG Spitfire, oh. To PDG Spitfire, hey. Przecinam z firmament. Szpady, szpary, hej. Szpady, szpary, ho. Wietrze ze mną biej, ogniu ze mną krocz. Co tu kacić, co tu kryć. Szpady, szpady lubią pić. Dymić do księżyca wyć. Prosto po swojemu żyć. Szpady, szpary, hej. Szpady, szpary, ho. Wietrze ze mną miej, ogniu ze mną krocz. Co tu kaci, co tu kryć. Szpady, szpady lubią pić. Dymić do księżyca wyć. Prosto po swojemu żyć.